Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. David, vi åbnede ikke med et amerikansk band i dag. Det blev et kanadisk band, amerikansk, besat lidt til siden i dag for kanadisk prog rock. Og det er Subdivisions med Rush fra 82. Et band, jeg selv er meget, meget glad for, men som folk enten hader eller elsker. Hvis man møder en Rush-fan nogensinde, så er man ikke i tvivl, fordi så kan de ikke tale om andet end Rush. Det er også dem, der har den trommeslager, der vinder alle bedste trommeslager konkurrencer altid. Neil Peart. Det kan man også altid tale med om, hvis man mangler noget. Men det skyldes, David, at vi har valgt lidt et specialtema i dag. Præcis. Canada. Et af mine store idoler, Justin Trudeau, rejser jo til Det Hvide Hus for at tale Donald Trump til fornuft mandag. Ja, det er utroligt, ikke? At pludselig er der en kanadier, som der er nogen i verden, der gider at høre på. Det er man ikke vant til på de kanter. Og man kan sige, at forholdet mellem USA og Canada og forskellen på de to samfund har vel aldrig stået tydeligere, end man ser det lige i de her år. Ej, det tør jeg nok sige. Så vi skal gøre noget ved forholdet mellem de to nationer. Vi skal gøre vores bedste, og så skal vi prøve at huske hele udsendelsen igennem og kalde Justin Trudeau for Justin Trudeau, og ikke Justin Bieber for eksempel. Men pludselig kan komme til i en snæver vending. Det er også, de er fra samme nation, og er vel en slags parallelle eksistenser. Den ene gør i musikken, men den anden gør i politikken. Lad os lige lave en konkurrence, Mads, hvor jeg siger et kanadisk navn, så siger du et, og så ser vi, hvem er der går i stå først. Og jeg siger Céline Dion. Hvis du siger Céline Dion, så går jeg allerede i stå der. Altså, det er jo et eksempel på et kvindemenneske, der synger en masse toner, som ingen i verden nogensinde har ønsket sunget. Men jeg kan godt gå videre, så siger jeg Nickelback. Ja, lad os høre, hvorfor. Jamen, det er et band, så vidt jeg husker. Du har spillet dem før, ikke? Jeg har ikke spillet dem før. Det er noget, man ikke bare gør. Altså, det skal man være meget forsigtig med, før man bringer sådan noget ud i æderen. Men de er vel et godt eksempel på, at man tænker med Celine Dion, at vi kan ikke komme længere ned her. Det kan ikke blive værre end det her. Men så nævner og så topper de det med Nickelback. Okay, så siger jeg lige en mere, så skal vi også til at slutte den her live. Du kan sikkert ikke flere. Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, hvad er det, jeg skal sige nu? Og når Wayne Gretzky, ham har jo bare altid været ret vild med. Jamen altså, du kender ham. Ja, jeg kender ham. Det er godt. Ishockeyspilleren. Yes. Superstjerne. Ja, ja, kæmpe stjerne, ja. Superstjerne. Nå, vi vender tilbage til Canada, fordi vi skal have hele det der Canada-tema. Det er selvfølgelig, som vi sagde lige før, den gode canadiske regeringschef kommer til USA, til Det Hvide Hus, og der skal de to der, Trump og Trudeau, så tale sammen, og det foregår ikke nødvendigvis på samme frekvens. Nej, det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, man må sige, at der er vel næppe to, der står længere fra hinanden, i hvert fald i sådan en nordamerikansk politisk kontekst, en Trump og Trudeau. Det er olie og vand. Det er rigtigt. Det vender vi tilbage lidt senere, fordi vi skal starte med at snakke, som vi lovede sidste uge jo, Mads, at tale om American football. Ja, du lavede jo, synes jeg, noget af en krog til næste udsendelse, og noget løfte stak du ud. Du sagde, at vi skulle ringe til The Great Dane, som jo blev introduceret i Hall of Fame her for nylig. Præcis. Og Morten Andersen fra Struer. Yes. Der er langt fra Struer til Hall of Fame. Og vi er... Det lykkedes dig. Det er det, og vi har simpelthen Morten med nu. Hej Morten. Godmorgen, eller god aften til jer. Ja, du ringer jo et andet sted fra her, nemlig fra USA. Tillykke til at starte med, Morten, med din introduktion i Hall of Fame. Jo, mange tak. Jeg synes, det har været en hektisk uge, og spændende uge, og overvældende, og følelsesladet, og alle de gode ting på en god måde. Ja, hvordan er det? Fordi nu sagde Mads Fuglede, min medvært, nu lige her til mig, eller til os, at der er langt fra Struer til Hall of Fame. Er det ikke rigtigt? Det er i hvert fald rigtigt, og det, der var interessant, da jeg sad og lyttede til de andre seks kandidater, der så var optaget i Hall of Fame, det var, at alle havde en historie, anderledes end min, men med nogle fælles temaer om viljen, om tålmodighed, om stædighed, og om, at det måske ikke gik så godt hele tiden, men at man hele tiden troede på det og blev ved, og det så lykkedes til sidst. Det er jo lidt af et eventyr for os alle sammen. Prøv lige at fortælle, Morten, fordi du startede jo faktisk med at komme til USA som udvekslingsstudent til en lille skole i Indianapolis tilbage i 1977. Var det tilfældigt? Jeg ved jo, du var en dygtig fodboldspiller i forståelsen europæisk fodboldspiller hjemmefra, men var det tilfældigt, at du gik i gang med at spille American football? Det var meget tilfældigt, og det var ikke en lille skole, fordi jeg kom fra Struer Borger Realskole. Det var dengang, det hed sådan. Og den skole, jeg kom til, der hed Ben Davis High School, som lå på vestsiden af Indianapolis, havde næsten 3.000 elever. Så okay. Det var i sig selv en stor omvæltning for mig. Men det var helt tilfældigt, fordi jeg var rimelig god fodbold- og håndboldspiller fra den danske jord. Men ideen var at være der i 10 måneder som kulturelt udvekslings på det her kulturelle udvekslingsprogram, og så lære engelsk, lære den amerikanske levemåde, og så skole, og så tage hjem igen og gå på gymnasiet og videre på universitetet, eller hvad ved jeg. Men altså helt tilfældigt, jeg kom til at sparke til den her bold. Jeg havde faktisk mere lyst til at spille almindelig fodbold, men skolen havde ikke et skolehold. Nej. Og derfor blev jeg nødt til at kigge andre steder hen, for jeg ville gerne styrke sport, og jeg elskede sport og ville gerne være involveret. Og det var jo en let måde at komme i kontakt med nye kammerater på, og ligesom blive indlemmet i det amerikanske samfund. Det var helt klart den nemmeste måde gennem sporten for mig. Det kunne også have været musik eller teater eller kunst eller noget andet, men for mig var det sporten, der lå naturligt, og derfor var det altså helt tilfældigt. Og så sparkede jeg til den. Den var jo ikke rundt. Den var jo sådan en mystisk facon, og ja, så fløj den rimelig lige og langt og højt i luften, og det kunne alle jo godt lide. Og så var jeg skolens nye sparker, og så begyndte eventyret derfra. Det kan man roligt sige. Morten, prøv lige at fortælle, hvad det er, der fascinerer dig ved den fodbold, eller ved den amerikanske fodboldsport. Det er fordi, når man sådan ser den udefra, så virker den jo brutal, voldsom, voldelig, hård. Det er jo ikke rigtigt, der ikke er regler, fordi selvfølgelig er der regler, men det ser meget hårdt ud, når man ser det. Hvad var det, der fascinerede dig ved den, da du startede på den? Egentlig ikke noget. Egentlig ikke noget, udover at det fik mig indlemmet i et mandskab, kan man sige, et hold, hvor man var sammen om noget. Så lærte jeg jo reglerne som efterhånden, og fandt ud af, at alle positioner var vigtige på holdet, og at man ligesom man hev vognen i samme retning, og det kunne jeg godt lide. Det var jeg jo vant til fra barndomsben at være med i klubmiljøet derhjemme i Struer. Og derfor var det ligesom det, der erstattede, kan man sige, af de ting, som jeg havde forlært i Vestjylland. Men så var det jo konkurrencemomentet, tror jeg. Selve det, at man stod i nogle situationer, som andre følte måske var meget pressede situationer, hvor jeg så kunne mentalt var rigtig dygtig til det, fordi jeg havde den her immigrationssynspunkt på det. Altså, jeg var ikke opvokset med sporten for det første, og derfor lå der jo ikke noget pres på mig for at have kæmpe succes. Altså, jeg vidste efter 10 måneder, så skulle jeg hjem igen, om jeg så kunne sparke til en bold eller ej, og derfor tror jeg, at måske jeg tog lidt mere afslappet på selve alt presset, der lå omkring det at være på et skolehold og sidde foran 10.000 mennesker, som vi nu gjorde, og spillede og så videre. Så jeg tror, det hjalp mig i begyndelsen virkelig til ligesom at få ro på mit spil. Men det var selve konkurrencemomentet, og så var det at være en del af holdet, der fascinerede mig med fodbold. Så begyndte mere at lære om spillet og så videre. Så blev det jo interessant for mig at finde de små nuancer og strategierne og spillet inde i spillet. Og det findes jo også i håndbold og fodbold, at man selvfølgelig har du en kamp, men så er der små kampe inde i kampen med forskellige strategier og spillere. Forsøger at angribe de svage enheder i forsvaret og så videre og så videre. Masser af nuancer, som var spændende for mig. Lidt af et skakspil faktisk, hvor man invaderer territorier og flytter sig ned ad banen på forskellige måder. Det synes jeg var meget spændende faktisk. Hvis man sådan lidt ser på fodbolds rolle sådan i sådan den sociale struktur i USA, så er det vel også den højeste hylde, man ender på der i college-verden, hvis man er på det lokale hold, ikke? Altså, det er vel det, de fleste drømmer om. Det er vel den mest klassiske drøm. Udover måske at blive rockstjerne, så er det at være på fodboldholdet, det er jo sådan, den ene ungdomsfilm, den anden i USA, hylder jo det her univers, der er omkring det. Altså, forstod du selv i starten, hvad det var for en kontekst, du indgik i, og hvor mange amerikanere du bare til at give alt for og have din plads? Ikke rigtigt. Det forstod jeg egentlig ikke, og det satte jeg mig egentlig ikke. Det var ikke noget, jeg brugte meget tid på. Der er ingen tvivl om, at altså det ypperste for en ung dreng, der går og er 15 år, 14 år, 10 år, så det er klart, at de kigger op på NFL, og de kigger på de professionelle og siger, der vil jeg gerne ende en dag. Det er mit ypperste mål, at komme derhen. Og det er jo altid. Og jeg kan jo huske i Danmark, altså, jeg ville være Gert Müller. Det var det, jeg ville i Danmark, altså. Jamen, det er jo det samme, ikke? Det er jo bare en anden sport, men det er jo fuldstændig det der med, at man dyrker idoler. Det er jo også noget underligt noget på en eller anden måde, ikke? Men det er jo det, der motiverer mange gange, at man siger, gud, altså hvis Gert Müller kan det her, og han er en lille en, så kan Morten fra Struer måske også, eller. Og så blev det jo mere, det blev for mig faktisk, jamen hvis Hans Nielsen fra Vejle kan, fordi Hans kom jo, Han spillede for Michigan State Universitetet, og efter en 4 måneder begyndte jeg at blive rekrutteret af talentspejder fra forskellige universitetshold. De kunne godt se, at det her venstre ben, det var måske noget, de godt kunne bruge på det næste niveau. Og der var det, at Hans Nielsen fandt mig, og en dansker, der havde spillet på Michigan State skolehold i 4 år, og derfor kom han ned, rekrutterede mig og fik mig overtalt til at komme til Michigan State Universitetet. Og der var det, jeg kan huske lige så tydeligt, jeg gik og tænkte, jamen altså, hvis Hans Nielsen fra Vejle kan, så kan Morten Andersen fra Struer sgu også. Og det, sådan var det bare. Og sådan var det i min verden. Og det er jeg så taknemmelig for. Jeg har jo stadig kontakt med Hans, og vi har stadigvæk godt venskab. Og det er jo sådan set der, det startede, kan man sige. Ikke? Morten, den der kamp, der så var sidste uge, Superbowlen, var jo med blandt andet dit gamle hold Atlanta Falcons, som jo så var lige ved at vinde, og så alligevel taber til allersidst. Hvordan var det for dig at gennemleve den kamp? Et katastrofalt nederlag for byen, det siger jeg, fordi de har simpelthen gået med sovebind i Atlanta den sidste uge. Men det var altså et nederlag af enorme proportioner. Man fører med 25 point i en Super Bowl, og man er inde i den sidste del af kampen, så må man ikke tabe. Så må man ikke tabe den kamp. Procenterne sagde, at Atlanta, da de førte med 25, det var noget med 98,7% chance for at vinde kampen. Som New England så begyndte at score og kom tættere på, jamen så faldt de procenter ret hurtigt. Men strategisk lavede Atlanta nogle rigtig, rigtig dumme fejl, som simpelthen bare gav bolden til New England og sagde, jamen her, vi vil ikke have den her sejr, så nu går I hen. Gå og tag den. Altså i stedet for at løbe bolden i de sidste minutter, og lave et field goal, så man går op med 11 point. Det var da Atlanta førte med 8 point. Så bestemmer man sig til at kaste bolden, så bliver quarterbacken sacket. så kommer der en penalty. Lige pludselig har man, er man ikke uden for rækkevidde for et field goal, så kan man ikke få de tre, så punter man bolden til New England, som har verdens bedste quarterback i Tom Brady, og han går ned og scorer og laver 2 point. Pludselig så er kampen lige, jamen altså, katastrofalt. Jamen, jeg stod og krummede tæer op i en af de her bokse, hvor vi, og alle vores Hall of Famer, hvor vi stod og kiggede. Jeg kunne ikke se overtime, for jeg vidste, jamen, altså, nu tager jeg bare Atlanta-kampen, og det gjorde de. Det var så katastrofalt. Det var en af de der dage, hvor alt går galt. Vi snakkede om i sidste uge, da vi talte lidt om kampen, inden den startede, de fleste amerikanere nok instinktivt ville holde med Atlanta, fordi Atlanta ikke var New England. Var det en fornemmelse, der var rigtig? Ja. The Evil Empire up north, kalder vi den. De har vundet så mange gange, og i alle Super Bowls i mands minde, og jeg tror, folk var simpelthen bare trætte af at se Patriots i en Super Bowl, og der skulle bare en ny sejr til at stå med Lombardi-trofæet, men sådan blev det ikke. Må jeg lige spørge dig om noget politisk, altså ikke hvor du stemmer hen, det betyder ikke så meget her, men vi så jo i de der commercials, der var på midt i kampen, altså ved halvlejen, at de var sådan lidt politiserende. Det var som om, at de kunne opfattes som om, at de var kritisk over for Donald Trump. Så du det? Bemærkede du det? Jeg så ikke tv-kopier. Jeg har ikke set kampen på fjernsynet, for jeg stod der live, så det så vi ikke internt på. Altså, der var der på skærmene, men der må jeg indrømme, der var jeg nok på toilettet eller i baren. Det lader jeg ikke mærke til. Og der er tre ting, jeg altid har sagt om sportsfolk, som er en rigtig god idé at lade være med. Det er at snakke politik, religion og seksuel orientering, og det har jeg holdt mig til nu i 56 år, og det vil jeg fortsætte med. Så den fælde får I mig slet ikke til at hoppe i. Ja, det er fint, Morten. Morten, til sidst, altså nu er du er så blevet i USA, du er jo en indvandrer i USA. Hvorfor blev du? Var det fordi du fik så stor succes i sporten, at du valgte at blive der? Det var fordi min karriere nu var bygget op herover, og derfor, og så vil jeg da også gerne sige til det, at når man er udenlandsdansker, føler man sig mere og mere en dansk, end når man går på dansk jord, synes jeg. Det tror jeg, hvis I spørger andre udenlandsdanskere, folk der er immigreret eller er herover midlertidigt, så føler man en større nationalfølelse for Danmark, end når man er derhjemme hele tiden. Det er den opfattelse, jeg har. Men grunden til, at jeg blev, var simpelthen arbejdsmæssigt, var jeg herovre, og så blev jeg gift med en amerikansk pige og fik børn herovre. Derfor er mit liv i USA. Men det betyder absolut ikke, at jeg ikke sætter kæmpe, kæmpe stor pris på at være dansker. Jeg er stadig dansk statsborger. Jeg er ikke amerikansk statsborger. Må vi håbe, jeg ikke bliver smidt ud, men... Nu er du jo født i Struer, Morten. Ja, netop. Så den må være okay, ikke? Man er rimelig sikker der, når vi står på den vestjyske muld, men... Så ja, altså, det er derfor, jeg har valgt at blive over. Jeg har mit netværk, selvfølgelig også masser af gode venner og familie i Danmark stadigvæk, men Amerika er der, jeg har valgt at bosætte mig. Tusind tak, Morten Andersen, fordi du er med os her i dag. Ja, rigtig god kajt. Canada. Kæmpe stort land, når man kigger på et verdenskort, som vi ikke taler så tit om. Man kan i hvert fald sige, at nu har jeg jo brugt mit liv på at sætte mig rigtig meget ind i amerikansk historie, og der spiller Canada jo en vis rolle, men det er jo sådan, når man taler om USA, så er det jo den nation, der bare sådan følger med som en sidefortælling. Til det amerikanske projekt, og det er faktisk egentlig ret sent inde i min interesse for USA, at jeg begynder at opdage, hvor utrolig spændende og hvor mange parallelforløb der er i kanadisk historie. Det overser jeg sådan i lang tid. Det er faktisk en meget, meget, meget fascinerende nation, der jo udvikler sig parallelt sammen med USA, er på mange måder et samfund, der spejler sig i det amerikanske og i den historie, amerikanerne har med at blive frigør sig selv som koloni fra britterne, så er canadierne jo også en del af britisk kolonihistorie og så videre. Der er en masse paralleller, og alligevel er det altid den her nation, vi altid lidt glemmer at tale om, fordi det foregår i skyggen af det her, det her monster, der hedder USA. Præcis, og det er jo sådan lidt ligesom at være New Jersey ved siden af New York-staten. Lidt ligesom at være Newark ved siden af New York City. Altså sådan, der er egentlig ikke noget galt med de steder, men de ligger lige klods op af noget, som i reglen er mere interessant. Men i hvert fald tager al interessen. Det tager al interessen. Det er ikke sikkert, at det er mere interessant, men det tager al interessen. Lad os lige prøve at høre til lige at starte med en dejlig lille medley, vi har lavet her med god kanadisk musik. Man vil, men musik, det er ikke altid, de slipper lige godt for det, nord for grænsen. Men du har alligevel siddet her og komponeret et lille medley her i eftermiddag. Ja, men det er fordi, jeg synes, det var sjovt. Man skal huske, at Neil Young er også halv kanadier og så videre. Der kommer og Rush, som vi spillede i starten. Der er også god musik, der kommer ud af Canada. Men lige med de her tre kunstnere, der kan det godt blive lidt langt, hvis man skal høre hele albumet. Lad os introducere vores anden gæst i dag, som har været med os før, nemlig David Carlson. Velkommen til. Hej, tak. Og David, du er jo amerikaner, du er fra San Francisco. Når du kigger der fra San Francisco, og bor i Danmark nu, når du så kigger opad og tænker på Canada, hvad er dit forhold så egentlig til Canada? Det er næsten nul. Det er næsten altså, nul? Det er meget, ja, altså jeg har respekt for landet, fordi jeg er også sådan progressiv politisk. Så det, at de har universal healthcare og sådan noget, det synes jeg er fedt. Men jeg ved virkelig ikke særlig meget om Canada. Og det er, jeg tror, det er meget typisk for amerikanerne. Og det er ikke, fordi jeg har ondt af... Altså, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Canada på den måde, men amerikanerne, de ved intet om nogen som helst andre lande. Vi har flere gæster med, og der kan vi lige prøve den her pointe lidt senere. Men noget, jeg tit har bidt mærke i, er, at hver gang jeg har mødt canadier, så har de altid en mening om USA, og ved ofte meget om det amerikanske samfund, men det er meget sjældent, jeg møder en amerikaner, der ved ret meget om Canada. Der er et eller andet der, som er lidt skørt, synes jeg. Jamen, det er fuldstændig enig, og det er pinligt. Men, du synes simpelthen, det er en lille smule pinligt, David, men altså, vi ved jo, Canada større end USA arealmæssigt, ikke så mange indbyggere naturligvis, stort land, stort vigtigt NATO-land, stort vigtigt allieret for os alle sammen, så alligevel sådan lidt i den grad, som om det bare er en stat i USA i bedste fald, som ikke rigtig betyder noget, heller ikke i din. Er der slet ingenting, hvor du tænker, Canada, det er alligevel fascinerende? Overhovedet ikke. Altså, jeg mener det ikke sådan ondt overhovedet, men jeg ved ikke så meget om Canada. Altså I snakkede før om de der, hvem nævne nogle mennesker fra Canada. Ja. Jeg kunne også tænke på et par andre også end IQ'en, men der er ikke, jeg har ikke sådan et billede af noget sådan, og det er meget kanadisk, det der. Altså, det har jeg ikke. Nej. Det er... Så er det sådan, nogle tabere, eller hvad, eller hvad er din tankegang? Nej, altså, der kom jo en masse god sådan komedie. Altså, der var sådan nogle gamle SCTV-serie fra 80'erne, tror jeg, der var, eller 90'erne, som var helt vildt morsomme. Altså, John Candy, jeg tror, han var kanadier, og sådan en rigtig god komiker, og... men jeg tænker overhovedet ikke sådan taber på den måde. Jeg tænker bare sådan ikke en del af det store billede af... Jeg synes faktisk altid, at amerikanere taler meget pænt om Canada. Ja. At man opfatter som et godt og fredeligt sted. Og jeg, tit synes jeg, at amerikanske progressive som dig selv, i det omfang, de kender Canada, opfatter det som et samfund, der er betydeligt bedre end det amerikanske tit. Man har ikke så meget... kriminalitet, man skyder ikke hinanden ud på gaden i samme omfang, man fører ikke endeløse retssager, og hvis man bliver syg, så er der et sundhedssystem, der tager sig af. Ja, mit billede i hvert fald er meget mere sådan, det er meget mere fornuftigt deroppe. Altså, de passer på hinanden, det er ikke voldeligt, og de er søde ved hinanden, og altså, efter det her valg, for eksempel, der er så mange progressive, der har været sure over, at Trump har vundet, så de snakker meget om, at vi skal bare flytte til Canada. Jeg tror også, vi har Morten Merrill med os nu fra Toronto. Er du med, Morten? Ja, det er korrekt. Jeg er fra Calgary. Calgary, undskyld. Undskyld, ja, ja, det, ja. Var, det var en stor fornærmelse til at starte med. Det var sådan set ikke meningen. Det der er, du er dansk, du er erhvervsmand og bor altså i Canada, i Calgary. Prøv lige at fortæl, hvordan oplever du egentlig sådan amerikanernes forhold til Canada? Jamen det er jo en sjov størrelse, fordi nu arbejder jeg lidt på begge sider af grænsen, og i sidste uge, eller i den her uge, jeg var i Florida, der var en amerikaner, der kommenterede på måden, vi udtaler sjovt. Det var så min kompagnon, altså den der med about, måden man siger about på. Og så direkte konfronterede os, og vi konfronterer jo ikke amerikanerne på deres sådan dialekt rundt omkring i landet, og hvordan de udtaler ordene. Så der er sådan lidt en, kanadierne er lidt nogle goofy folk i mange amerikaners øjne, tror jeg. Det har jeg i hvert fald oplevet. Og den anden vej, der kan man sige, at kanadierne, de ved jo, at de er herover på det koldt, og de er høflige, og at Amerika er den der slags storebror nabo, som man ikke rigtig, de er klar over, at amerikanerne ikke ved så meget om dem. Er du sådan lidt, Morten, når du så sådan på den måde repræsenterer Canada, når du er i USA i det hele taget, føler du så som om, at du sådan er en lille smule underdanig i forhold til det der store land nede mod syd? Ja, det synes jeg egentlig. Altså, vi ved godt, når vi nævner, vi er fra Canada, at vi skal ikke forvente den samme interesse i hvad vi måske har bedrevet, som hvis det kom fra en anden amerikaner i rummet. Hvordan, Morten? Jamen, jeg tænker mest på, at vi var til en messe, hvor jeg tilbød at komme til Calgary og se noget af det, vi har gjort, og så sagde jeg, jamen, så skal jeg jo rejse til Canada. Og jeg kunne sådan høre, at det virkede forkert, hvor at vedkommende for at komme til en messe, vi var på, havde rejst længere i fly, end han skulle hjemmefra, hvis han skulle op og besøge mig i Calgary. Og der er sådan lidt den der grænse, ser vi, med hensyn til forretning og med hensyn til nogle ting, at det er bare et langt væk sted, selvom det ikke er længere væk, altså end at rejse på tværs af USA. Og jeg tror ikke, det er en arrogance. Det er måske lidt bare den der med, at amerikanerne lidt har de der skybriller på, fordi de lever i det her store land, hvor de kan opleve så mange ting inden for landets egne grænser. Jeg skal lige høre, om vi har Justin Brown med os nu, og også PhD-studerende kanadier ved SDU. Er du med os, Justin? Ja, hej. Ja, jeg skal lige rette dig. Det er faktisk Justin Markussen Brown, min mor dansker. Justin Markussen Brown. Så, ja, så har vi det på plads. Det går godt med mig, at introducere de kanadiske gæster i dag. Ja. Justin, du er jo så kanadier også. Hvordan har du det med det der forhold mellem USA og Canada? Jamen, hvad skal man sige? Jeg bliver spurgt om det faktisk meget, meget ofte. For mig er det meget kontekstafhængigt. Og hvis man er sammen med nogle kanadier og sådan snakker sammen, så er det rigtig meget i forhold til USA, sådan, hvad fanden foregår der dernede? Jeg tror faktisk, at kanadier har svært ved at forstå amerikanere, eller forstå tankegangen dernede ret ofte. Men i et sted som Danmark, så synes jeg ofte, at jeg også tager sådan en forsvarsrolle for USA, når jeg andre snakker om amerikanere, de er dumme, og de er fede, eller de kan ikke finde ud af noget. Og så siger jeg, okay, nu har de også lavet rigtig mange fornuftige ting, og lad os nu se det på det lidt mere objektivt. Så det, for mig siger det meget kontekstafhængigt. Så bliver du pludselig sådan en USA-apologet. Men Justin, ja. er det rigtigt det her med, at noget, man altid bliver udsat for som kanadier, og som man ender med at blive meget, meget træt af, det er, at man bliver rundt omkring i verden hele tiden forvekslet med amerikanere? Forvekslet. Måske, det ved jeg, kanadier, de er rigtig gode, når de er udlandet, til at markere, at de er kanadier. Og der er forskellige måder, man kan gøre det på, men altså, det er meget typisk, at den kanadiske turist vil gå rundt med en kanadisk flag på rygsækken og sådan noget. Til gengæld, alle mine venner, de ved godt, at hvis de skal få mig op at køre, så skal de bare begynde at joke om, at de er amerikaner og sådan noget. Og så er det ikke så nemt. Så det er noget, man støder ind i en gang imellem. Ja, jeg tænker lidt på det her med, at noget af det, jeg sådan har bidt lidt mærke i de år, jeg sådan har begyndt at rejse så småt i Canada, det er, at når jeg møder amerikanere i Canada, så er de altid, alle amerikanere, jeg har mødt i Canada, de er der professionelt. De er på arbejde eller noget andet, og de, medmindre de bliver gift, så har de sådan en forestilling om, at de skal hjem igen til USA, hvorimod jeg ofte møder canadier, der sådan har en ret lang periode, hvor de sådan har et amerikansk kapitel i deres liv. Er det sådan et land, man opsøger, fordi der er sådan et eventyr, man kan udleve i det amerikanske, som man ikke kan hjemme? Nej, det synes jeg slet ikke faktisk. Jeg ved ikke engang, om jeg kender nogen, som har flyttet til USA. Jeg tror, det er også en misforstået, rigtig mange europæere har, at det er, at kanadier og amerikanere har meget med hinanden at gøre. Det er ikke min opfattelse. Jeg havde været 25, før jeg sådan virkelig tilbragt flere end 2 dage i USA, for eksempel. Og jeg tror, det er meget typisk for kanadier. Vi rejser rigtig meget i vores eget land, og måske tager man ned til Florida på ferie en gang imellem og sådan noget. Men ellers, jeg har aldrig nogensinde tænkt på at flytte til USA. Altså, og det er så fjernt fra min virkelighed, og jeg kender bare ikke rigtig nogen, der tænker på at mærke USA på den måde, faktisk. Men det kan jo sagtens være, at der er nogen, der kommer dernede med uddannelse eller fundet en kone eller sådan noget, men ja, jeg har selv ikke oplevet det. Er det sådan, Justin, at man, hvis man er kanadier, bliver særlig stolt, hvis der er en kanadier, der slår igennem i USA? Det kan være som sportsperson, det kan være som kulturperson, ja, som politiker. Ja, ja, helt sikkert. Din anden gæst, han var inde på alle de der kamelier, John Candy for eksempel, ja, og Dan Aykroyd og så videre. Det er man sådan meget stolt over. Men man kan også være lidt sådan dansk med det også. Så en som Justin Bieber, jeg ved faktisk ikke, hvor populær han rent faktisk er i Canada, og det er næsten lidt pinligt for os nogle gange, at han er dernede og slået igennem, og jeg ved det helt store navn, fordi, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror også, man kan godt blive lidt, ja, man kan også være lidt hård med hinanden, når der er nogen, der oplever succes i udlandet. En som Celine Dion, som nok er alt andet lige, og er en rigtig, rigtig dygtig sangerinde og sådan noget, men hun blev ja, hun er altid, altså folk, de laver Celine Dion i satireprogrammer hele tiden og gør grin med hans accent eller den måde, hun er på. Så ja, det går lidt begge veje. Justin, nu har du ikke talt for grimt om Celine Dion. Det er faktisk en af Mads Fugledes favoritsanger. Det er i hvert fald ikke rigtigt. Men skal lige høre Morten. Men jeg har altid synes, det var morsomt det her med, at det kanadiske tit er sådan en gimmick i amerikansk humor, ikke? Altså man kan godt lide at drille kanadier på sådan en meget, ja, godmodig måde, og meget mere godmodig, end de driller mange andre naboer. Men Kanadier har sådan en helt speciel placering i sådan amerikansk humor på en eller anden fasong. Morten, jeg skal lige høre dig, der jo altså så sidder i Calgary lige nu. Hvordan er det sådan i de kanadiske nyhedsmedier lige nu, det der med, at Trudeau skal ned til Donald Trump? Hvad er sådan den generelle fortælling om det? Jamen, det er jo den med Trump og det amerikanske valg er jo en sjov en at opleve herude i Calgary. Fordi at der er jo virkelig, hvad skal man sige, to poler der. Fordi jeg har set pick-up trucks med store Trump-klistermærker bag i bagruden her i Alberta. Og det synes man jo er lidt, altså, at der virkelig er nogen, der går ud og viser deres åbenbare support til Trump uden for landets grænser. Og samtidig så har vi jo også mennesker, som taler om, som mange danskere ville gøre omkring, hvad der sker dernede, og hvordan han opfører sig. Så det er virkelig poler, men vi må jo indrømme, at når vi sidder i Calgary, og vi ser, hvad det er, at der sker med de nye tiltag, at man kan ikke lade være med at ryste på hovedet, men klappe lidt i hænderne, fordi det er jo en olieøkonomi, vi har herovre, og nogle af de ting, som Keystone XL og sådan ting, som han taler om, der sidder man jo og tænker, at det kan jo virkelig hjælpe den kanadiske økonomi, specielt i Alberta, selvom vi ryster på hovedet af, hvordan det foregår. Så det er sådan meget sådan. Men det sjove er jo, at folk taler om politik nu. Og jeg har boet i Canada i 9 år, og politik er ikke noget, man taler om i Canada. Men lige pludselig så gør man. Men det er ikke så meget ens egen politik. Det er det, der foregår i USA. Og der er jo også, man kan også sige, Morten, at der, hvor du bor, altså langt inde i et stykke inde i Canada, i Alberta, ikke, delstaten der, ja, eller provinsen, undskyld, der er man jo ude i noget, der minder om den gamle amerikanske frontier. Er det sådan en fornemmelse, der er der? Er der noget med, at Donald Trump minder i virkeligheden med hans værdier, vinder måske i virkeligheden mere om nogle af de kanadiske værdier, der, hvor du bor? Jamen, det kan man jo sige, og jeg så sådan en lille sjov en, der siger, hvis Texas og North Dakota, de havde en søn, så ville det være Alberta. og det er jo lidt sådan, det foregår. Altså, Alberta er jo, de er jo ude på prærien, de er jo pionerer, der skabte det, og det er olieøkonomi, og det er work hard, play hard. Så det er jo ikke så overraskende, kan man sige, at vi ser Trump-supporter i Alberta, som ikke er bange for at sige det. Er Alberta sådan lidt redneck county? Ja, det må man sige, ja. Det er store pickups. Det er det. Og ja, farming og så olie. Det er det, der ligesom er. Og masser af jagt, og er der også lidt sådan afsmitning på, at det er en meget maskulin kultur? Ja, det vil jeg sige, ja. Det er noget af det, vi har oplevet også, det som min forlovede, hun kan mærke sådan forskellen på. Hun er fra Danmark af også, så altså den der er en stor forskel på, hvordan der er mange hjemmegående husmøder, og sådan, det er okay at få nogle børn, og så blive hjemme, og sådan sige, det er manden, der gør karriere. Tak skal du have, Morten Mæhl, som altså var med os fra Calgary i Canada. Jeg synes lige, vi skal høre en lille bitte klip med Michael Moore, den gode amerikaner, som på et tidspunkt, du sagde du før, Mads, det der med, at amerikanerne, når de så tager til Canada, så er det egentlig sådan for at se det lidt anderledes, et lidt anderledes virkelighed end andre steder. Og det vi hører her, det er... Michael Moore, der interviewer nogle kanadier om, hvorfor de tror, at amerikanerne går og skyder hinanden hele tiden. Det er faktisk en film, Bone for Columbine. Why do you think we have so many gun murders in America? I have no idea. People must hate each other or something. Oh, you mean Canadians don't hate each other? Well, we do, but we don't go to the point of shooting somebody just to get revenge. What do you do? I don't know, tease them maybe. Ja, de fortsætter virkelig på den her måde, Mads. Altså, Michael Moore går sådan forundret rundt og spørger kanadierne, hvorfor ikke skudt hinanden? Ja, og de ved, de har ikke noget godt svar på det. Senere spørger han så også den politichef, der er ikke så langt fra det område, der ligger lige på den anden side af der, hvor Detroit ligger, hvor politichefen sidder og siger, vi har engang haft et mord her. Jeg kan ikke huske, hvornår. Det er mange år siden, og så videre. Men det var vist nok en amerikaner, der kom forbi. Eller der er et eller andet. Jeg kan ikke huske historien sådan helt præcis. Men man får det her meget tydelige indtryk af, hvor stor et forskel der er på de to samfund. Især når det handler om våbenkultur. Jeg ved ikke, Justin, om det er noget, du sådan også har bidt mærke i, at det er en stor del af... at dagsordenen i det her forhold, at det er ikke to særligt sammenlignelige samfund på en lang række strækninger? Ja, men altså, hvis man sidder og spiser middag med en amerikaner, eller når jeg gør, så bruger vi hele aften på at snakke om de ting, der er forskellige, fordi der er ret mange faktisk. Altså våben for eksempel, det er simpelthen noget, vi ikke forstår i forhold til amerikaner, at det kan være lovligt at gå rundt med en håndvåben. Så sådan har det aldrig nogensinde været i Canada. Men andre ting også, som er meget synligt for mig, det er sådan noget som religion. Det fylder ufattelig meget, hvis man er i USA, og religion, det er noget, man holder meget privat i Canada. Man siger ikke God bless you til hinanden og sådan noget. Jeg kan huske faktisk, det var en gang vores sidste premierminister. Han gjorde det, han sagde God bless Canada, og folk de sådan ruller med øjnene. Altså det gør man ikke, det lyder bare som amerikansk. Så jeg tror på mange punkter, der mange ting, der er rigtig forskelligt, også i forhold til sprog. Altså dialekt, accent, altså man, der er rigtig mange, der findes rigtig mange amerikanere, der lyder ens som til mig for eksempel, men i det hele taget, så går det ikke lang tid, før man gør, at en anden person kommer fra et andet sted her. Lad os lige høre Justin at blive hængende indtil videre, fordi det er jo ikke sådan, at alle mennesker i Canada, der er en lang, er lige så pæne som de pæneste, som vi ser, som for eksempel Justin Trudeau, for vi har jo også den pragtfulde eks-borgmester i Toronto, Mads. Ja. Rob Ford, der desværre døde sidste år. Han, desværre. Han var et af mine store politiske forbilleder. Ham kunne jeg virkelig godt lide på en eller anden absurd facon. Jeg synes lige, vi skal høre et klip her, hvor Rob Ford siger lidt om, hvordan han har det med cyklister. Det var nok deromkring, at jeg virkelig sådan mistede mit hjerte for ham. I'm going to be a street shooter, as I always am. When I drive downtown every day, or at least 3 or 4 times a week to come to City Hall, there's no secret. Okay, the cyclists are a pain in the ass to the motorists. Like, let's be quite frank. Counselor, I remind you of the need to use parliamentary... But hold on. Okay, I will retract the word ass. Og det er jo fantastisk. Og der, så var der jo, da han blev taget i at ryge crack, der synes jeg synes næsten også, at vi skal høre det, for der er ikke mange politikere her i verden, der offentligt har indrømmet, at de har røget crack. Altså, det er alligevel lidt usædvanligt. You asked me a question back in May, and you can repeat that question. Do you smoke crack cocaine? Exactly. Yes, I have smoked crack cocaine. When, but sir? No, do I? Am I an addict? No. When have you tried it? Probably in one of my drunken stupors, probably approximately about a year ago. vi har alle haft de der byture, der er gået lidt over gevind, og der er Rob Ford altså kommet til at ryge crack på en app. Og jeg må indrømme, at da jeg så samtidig så den måde, han håndterede det på, og så, at hans meningsmålinger gik op i den periode, hvor han var anklaget for crack, og der er faktisk meget, der foregår i den periode, hvor hans liv så nok er i sådan et parallelt spor, til, hvor det plejede at være, altså det er meget underholdende, og desværre er han her ikke mere, men der er også noget ved ham, som er meget, meget dragende, og hvis jeg, altså, jeg har mange politiske forbilleder, ja, Winston Churchill og Abraham Lincoln og Martin Luther King og Rob Ford. Ja, det er godt. Det er godt. Hvordan har du det med ham, Justin? Jamen, jeg kunne egentlig godt lide ham, ikke på grund af hans politik, men jeg synes bare, at Canada blev så meget mere interessant, da alt det var frem. Jeg hørte faktisk den stykke der live. Jeg var selv i Calgary den dag og hørte det. Jeg tænkte bare, at det kan ikke ske det her. Han kan ikke bare sige det på den måde, det er så humoristisk. Og det var, for mig var det bare virkelig underholdende at have en som Rob Ford. Det gjorde bare, at det blev sjovere at være kanadier. Og så er de heller ikke altid, Justin, lige så pæne som Justin Trudeau. Det var det ikke også lidt det, Justin, med hånden på hjertet? Ja. I bliver tit fremstillet som sådan lidt kedelige, lidt, skal vi sige, dem, der ikke er så vilde, og så endelig har man en som Rob Ford, hvor det der er ikke ret mange i USA, der kan præstere. Er det ikke også en del af det? Jo, det er det nok, men for mig var det bare, det var nogle blandede følelser. På den ene side var det bare ekstremt pinligt at have en borgmester som ham. Men samtidig var det den vildeste form for underholdning. Og så jeg læste nyhederne næsten grådigt hver dag for at høre, hvad er det næste, der kommer frem, fordi det var så utroligt. Så i forhold til Rob Ford og alt det der, jeg tænkte ikke rigtig på USA på nogen måde. Jeg tænkte bare, det var da interessant og sjovt og underholdende, at vi endelig havde noget action i landet. Og det med cyklisterne er jo spot on. Det er jo for få, der har taget den sag op. Nej, men det er helt vildt, at han kunne finde på at sige sådan noget. Men altså, Mads Fugle kunne finde på at sige det samme, fordi han kører sin bil, om så han kun skal tilbage end hen om hjørnet. Ja, så meget kæmper en hård kamp for at få cyklisterne ud af København. Tak skal du have, Justin. Marcus og Brown for at være med os. David Carlson, amerikaner. Du lytter på det her. Der tænker du, Rob Ford, det var alligevel en, der sådan lige gjorde, du hørte efter, ikke? Ja. Og jeg vil bare sige, Mads, jeg cykler rigtig meget ind i byen. Jeg ved det. Og det er simpelthen verdens mindste overraskelse, David Carlson. Og nu kan I jo ikke se ham, fordi I hører radio. Krølhåret. David Carlson ligner noget, der lige er blevet båret ud af Burning Man. Det vil jeg også sige. Tak, ja. Tror jeg. Det ved jeg. Hvad tænker du, David, når du hører den her snak om Canada? Ja, altså, jeg er enig med alt, der bliver sagt, og jeg vidste ikke så meget med det der med Rob Ford, for eksempel. Altså, jeg kan ikke huske, da det skete, og de udtalelser, fordi det fyldte ikke noget i USA. Altså, typisk med det, vi snakker om, at amerikanerne er bare sådan lidt blind for det, der sker lige over grænsen, ikke? Justin var inde på noget, jeg synes var ret interessant, og det var den gode Morten Merrill også, det her med, at der... Altså, kanadier er måske ikke nogen, der sådan så tit taler om politik. Det har jeg heller ikke oplevet med kanadier. Og det forskel, det gør amerikanere altid. Altså, ja, det er meget nemt for meget politisk. Nu især. Men så kom Donald Trump, og her er et klip, der måske også er et eksempel på, at nu er det også sådan blevet en del af den amerikanske offentlighed at tale om, om det, der foregår i USA. Oh, hello America. It's us, Canada. As your whitest neighbor, we realize you don't think about us very much. But that's okay. Sometimes being on your radar isn't such a good thing. But we've been thinking about you. And I think I speak for all Canadians when I say, what the fuck? Your country is on fire and your leaders are whittling sticks for their marshmallows. Right now, Congress is debating whether guns have the right to marry other guns. And what is this? What is it? Did America lose a bet? And who suffers from this nonsense? You do. The good citizens of the United States, whose only crime is turning out for elections in embarrassingly low numbers. So we are once again declaring our candidacy for President of the United States of America. Now, we were a little disappointed when you didn't elect us in 2012, but we're Canada, so we just went to the doctor and got our feelings checked for free. How will we make America better? We'll open one free daycare for every closed Planned Parenthood clinic. We'll legalize weed so you can stop worrying about terrorists and start worrying about your cat stealing your ideas. And we'll help you solve your race problem as soon as we figure out why you still have a race problem. It's not that we don't see race in Canada. It's that we can't. So you can vote for us, or you can vote for one of those guys promising to build a wall along the Canadian border to keep out your scary neighbors. Hvad siger du, David? Det er jo som taget ud af din mund. Fuldstændig. Det er så sjovt, det der. Altså, det er... Jeg sidder bare og griner helt vildt. Jeg har ikke set den der, så jeg, den skal... Det er en video, går jeg ud fra. Den skal jeg finde efter det her. Det lyder jo sådan lidt totalt spot on. Det lyder jo sådan lidt ligesom om at altså det lyder sådan lidt ligesom Berkeley, sådan lidt ligesom San Francisco ser på resten af USA. Ja, altså jeg var for eksempel altså det der med Trudeau for eksempel, altså der i som progressiv, alle de progressive i USA, de elsker ham. De vil bare gerne flytte til Canada og hey Trudeau som deres præsident. Altså nu er han premierminister, men altså alle hans udtalelser om refugees, for eksempel, hvor han møder dem i lufthavnen, og altså det er bare, man kan virkelig se op til det. Men David, så. I siger jo altid amerikanerne, når I er progressive, det betyder stærk venstreorienteret oversat til dansk, ikke? Så siger I altid, når der kommer en republikaner som præsident, eller sådan set også en sørgelig demokrat, som I heller ikke kan lide. Nu flytter I til Canada, ikke? Men I flytter jo aldrig. Nej, det gør de ikke. Jeg forstår det ikke. Men de tror altid. Men du tror, har du også troet med det? Ej, det tror jeg ikke. Altså, nu bor jeg i Danmark, så jeg er sådan lidt fri for det. Ja. Så jeg kan lige pege på mine venner og sige, og hvad så? Men Danmark er vel lidt dit Canada, er det ikke? Er der ikke sådan lidt den samme respekt, du har for det danske samfund, er vel også den, du også har for det kanadiske, ikke? Altså... At free healthcare og low violence? Jo, helt sikkert. Og, ja. Altså, præcis. Det er det samme. Altså på sådan det sociale niveau, med det der sådan lidt socialistiske ting, som, hvor vi passer på hinanden ordentligt, og vi gør det. Altså der er nogle fejl, men fint nok. Altså bund og grund, så passer vi på hinanden. Og det har jeg enorm respekt for, når det virker. Ja, men det er jo fint ved Danmark. Altså, det er jo en slags Canada, bare uden Nickelback og Celine Dion og Justin Bieber. Og det er jo altså, det er jo ret godt gået. Det er du meget glad for. Canada, kære venner, det er jo heller ikke et land, der sådan har kæmpe stor selvtillid. Nu kommer jeg til at tænke på et tidspunkt. I de 5 år, jeg var korrespondent for Berlingske, der var jeg kun én gang i Canada. Det var fordi, jeg skulle dække efter finanskrisen, hvordan de kanadiske banker faktisk var kommet bedre ud af det, end de amerikanske var. Så jeg kører fra bil fra Detroit ind i Canada i bil, og bliver så trukket til siden. Vagten spørger mig, den kanadiske grænsevagt spørger mig, hvad skal du lave i USA? Eller hvad er dit arbejde? Jeg er journalist. Nå, sagde han så. Hvad skal du så i Canada? Jeg skal rapportere fra Canada. Og så sagde han simpelthen til mig, det er der ingen, der gør. Og så blev jeg simpelthen sendt hen i køen til folk, der stod sammen med alle dem, der forsøgte at stikke af fra deres bøder og deres illegitime børn i USA. Og så spørger de mig igen, hvad skal du lave? Jeg skal komme kanadiske banker. Og så sagde han simpelthen, det passer simpelthen ikke. Det tror jeg ikke. Der er ikke nogen i resten af verden, der interesseres for os. Så det slog mig ved den lejlighed, at de sådan ikke har en rigtig optimisme omkring deres eget land. Jamen, må ikke også mange danskere vil være forundret? Ej, det ved jeg ikke. Danskere er jo også. Kan være ret selvglade, men vi vil også være forundret, hvis vi, tror jeg, bliver opsøgt af nogen, der gerne vil lave interviews omkring os. Noget, jeg synes, der er lidt sjovt med forholdet mellem USA og Canada, et sted, man kan se det, det er krigen i 1812, hvor det er sådan en krig, som amerikanerne for længst har glemt. Og det skyldes, at det gik ikke helt, som man regnede med. Og der forsøger man blandt andet at indtage Canada. Man kommer ind i krig med England, og det er en krig, der ender uafgjort, men undervejs forsøger man at indtage Canada, fordi Canada er en britisk koloni på det tidspunkt. Og i dag, der er det svært at finde amerikanere, der kan, medmindre de er meget historieinteresserede, der kan sådan komme med lange indlæg om, hvad der egentlig skete i krigen i 1812. Jeg kigger på dig, David Carlson. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved, det er sket, men jeg ved ikke, hvad det handler om. Men omvendt er det med oppressment og alt det der, med søfolkene, der blev tvunget ind i den britiske flåde osv. Jeg stoler på dig. Men på den anden side, så er det sådan, at i Canada, der er krigen i 1812, det er the defining moment. Det er det tidspunkt, hvor man afviser den amerikanske invasion, hvor man får stadfæstet, at I kommer ikke til at indtage os, selvom vi er så få, og I er så relativt magtfulde i forhold til os, så ligger vi herop, og det kommer ikke til at blive om på. Og man var meget stolt af, at man var i stand til at afvise USA's aggression på det tidspunkt, og man vender ofte tilbage til det og gik fra dag af over til en politik, hvor man indså, at Canada nok ikke skulle satse på i fremtiden at have mange flere krige med USA, hvis man vil overleve. Vi har jo i sidste udsendelse introduceret et nyt tema, vi vil have som tilbagevendende tema i kampagnesporet, og det er at tage sådan et værk fra den amerikanske kanon, eller bare et spændende amerikansk værk, og gøre lidt ud af det. Jeg fortalte lidt om Slaughterhouse 5 af Kurt Vonnegut sidste gang, og David, i dag har du taget en bog, der står dit hjerte nær, og en forfatter, der står dit hjerte nær. Hvad er du med til os? Jamen, jeg har simpelthen taget en af de store klassikere, nemlig Den Gamle Mand og Havet, eller The Old Man and the Sea af Hemingway, en af hans sidste romaner. Der har en stor plads i mit hjerte, fordi han jo nogle af hans allerførste bøger, han skrev jo er fra Michigan, hvor jeg jo boede, da jeg var helt ung, og siden har jeg fulgt ham. Og den der bog, Den Gamle Mand og Havet, det synes jeg er en fantastisk historie, fordi det er en historie, der i virkeligheden handler om, at hvis du virkelig gør dig umage, det er i hvert fald sådan, jeg tolker det, hvis du virkelig gør dig umage, så kan du vinde til sidst, på trods af alt muligt, der er imod dig. Historien handler jo simpelthen om en gammel fisker, der bor i Cuba, der har haft uheld med sit fiskeri. I 83 dage har han ikke lykkes med at fange noget som helst. Og den 84. 20. dag, der tager han så ud igen, beslutter sig for at tage rigtig langt ud. Og han tager længere væk, end bådene normalt gør. Og helt derude, der ender han så med til sidst at fange en meget stor tunfiskart, den der hedder en marlin. Og han er altså ude i vandet, han kæmper med at forsøge at få den rigget til sig. Han kan ikke, der går 2 dage, 2 nætter, og hans fingre de er sådan helt fuldstændig revet fra hinanden, inden han til sidst får den trættet så meget, den kommer op på siden. Den er så tung, den er 12 fod lang, han får ikke få den mingleret op i sin båd, så den ligger så ved siden, og mens den ligger der, der går hajer så til angreb på den. Og til sidst, Mads, da han så endelig kommer ind og har haft held med at fange den her store fisk, ja, da den blev fuldstændig ribet, det er kun et skelet, han går skuffet ind i seng, tænker, ja, et nederlag, jeg har ikke noget held, men så opdager drengene på stranden, at han har haft kæmpet med den her store marlin, den her store tunfisk, og så bliver han til en held igen, en mand, der ikke sådan har nederlaget omkring sig, men som har vundet. Skøn historie, synes jeg. Ja, en fantastisk historie, og det er jo sådan en klassisk, det er meget maskulin fortælling. Ja. Den er jo sådan en, som jeg kan huske som dreng, at den indgår jo sådan helt instinktivt i sådan en drengs forestillingsunivers. De der fortællinger, der er fra Hemingway, og den her som en af de allerstærkeste, det er jo en meget, altså han er vel en af de mest kønsspecifikke forfatter, der findes Hemingway. Altså, jeg kender kvinder, der er glade for Hemingway, men jeg kender eddermame mange flere mænd, der har taget Hemingway til sig. Og det er jo klart nok, fordi når man læser alle hans bøger, jeg tror, jeg har læst dem alle sammen, Mads, så er det jo bøger, der har en helt, som er en mand. Han drikker lidt, han går på jagt, han scorer damer, han har affærer, han får sygdom, han kommer over. Han går i krig. Han går i krig, og han bestiger bjerg, han gør alt det der. Han fisker, de store fisk og sådan noget. Han lever et pragtfuldt liv. Og derfor så synes jeg, det er sådan en historie, der også handler om USA. Altså, tag dig sammen, kæmp for det. Du har godt nok tabt nogle dage. Bliv ved, prøv en gang mere. Det sidste, så skal du nok vinde. Jamen, det er en meget smuk fortælling. Det er et godt valg, David, og jeg kan anbefale alle at tage til Key West, hvis man ikke vil opsøge Hemingway på Michigan-egnen, så kan man også tage til Key West, hvor han boede til sidst i sit liv, og der har man et meget fint museum over Hemingways forfatterskab og sidste dage og kvindelige bekendtskaber til sidst, og mange mærkelige katte med en ekstra hvad hedder så noget, en ekstra pote. Ekstra pote. Ja, ikke pote, men ekstra tog. Tog, okay. Har de her katte i Key West, så det kan jeg anbefale. Vi skal desværre til at runde af, det har ellers været en pragtfuld udsendelse, Mads, når vi nu selv skal sige det. Vi har ikke haft noget Trump i dag, og det var bare sådan, det gik. Og det er nogle gange, og det har ikke noget med Trump at gøre, men nogle gange skal man have en lille pause med det der trumperi. Vi er tilbage igen om en uge med kampagnesporet endnu en gang. Tak fordi du var med.